Basme în limba română. Diavolul cu trei fire de păr aurii. De mult, foarte de mult, într-un orășel, un mare noroc a dat peste un cuplu sărac de țărani. Li s-a născut un fiu cu semnul unui sceptru în spatele urechii stângi. Băiatului i s-a prezis un destin măreț. Avea să aducă noroc și bogăție nu doar părinților săi, ci și întregului oraș. Se mai credea, de asemenea, că de îndată ce va fi destul de mare, se va căsători cu fiica regelui. Erau meniți unul altuia. Cuplul era cât se poate de fericit. Când regele a aflat despre băiat, s-a enervat foarte tare. Cum să se însoare fiul unui țăran cu fiica sa, o prințesă? S-a deghizat într-un moșier bogat și s-a dus la casa țăranilor. Mințind că nu are copii, le-a oferit părinților doi saci cu aur în schimbul singurului lor copil. Părinții s-au gândit puțin, au refuzat cu respect aurul, dar au fost de acord să dea copilul. Știau că erau prea săraci pentru a-i oferi copilului ceea ce merita. Regele a luat băiatul și l-a pus într-o căruță nesupravegheată, care pleca din oraș. Voia să țină băiatul departe de fiica sa. În noaptea aceea furtunoasă, regele s-a gândit că a schimbat destinul. Dar asta nu avea să se întâmple. La un timp după ce a plecat regele, copilul a fost găsit de un om simplu. El și soția lui nu aveau copii. L-au botezat pe copil Leo și s-au hotărât să-l adopte și să-l crească. Anii au trecut și Leo a crescut, devenind un tânăr sclipitor. Într-o zi, în timp ce mergea prin pădure... Scuzați-mă, domnule! Știți drumul spre orașul Hogs? Oh, e ușor! Faceți stânga de la copacul acela ciudat și apoi... Nu! Cum e posibil? L-am trimis departe! De îndată ce va fi destul de mare, se va căsători cu fiica regelui. Nu! Nu l-aș lăsa niciodată să se căsătorească cu fiica mea! Ce fac acum? Stai! Am o idee! Ascultă, băiete! Am un mesaj urgent de la rege care trebuie trimis reginei la palat. Vrei să mă ajuți? Este foarte, foarte important! Ai grijă să nu deschizi scrisoarea! Oh, am înțeles, maestate! N-am să deschid plicul! Am să plec de îndată! Oh, chiar te rog! Cu cât mai repede ajungi, cu atât mai repede îți vei întâlni destinul! Leo și-a început călătoria, fără să-și dea deloc seama că misiunea lui abia a început. A mers ore în șir, până la palat mai avea doar câteva minute. Dar brusc a apărut un șarpe în fața calului. Billy, liniștește-te! Unde mă duci? Billy, oprește-te! Pe când s-a oprit calul, Leo era deja în adâncul pădurii, departe de castel. Din fericire, a găsit o căsuță. A coborât de pe cal și a bătut la ușa de lemn. Bună! Mă numesc Leo! Mergeam spre palat să duc un mesaj important, dar m-am rătăcit pe drum. Aș putea să stau aici la noapte, vă rog? E o casă plăcută! Mulțumesc că mă lași să stau! Se pare că nu știi cine sunt! Oh, ba da! Tu ești ghimbir! Oamenilor din oraș le e frică de tine! Ei spun că jefuiești case! Curios totuși, pentru că se pare că nu știu exact ce casă ai jefuit! Asta pentru că n-am făcut-o! Oricum, indiferent ce spun oamenii, n-o să mă creadă niciodată. Probabil se sperie din cauza înfățișării mele. Dar tu de ce nu te sperii de mine? Păi, mie îmi plac oamenii, dar nu plec urechea la tot ce spun ei. Spun lucruri despre cei pe care nici măcar nu-i cunosc. Adică, tu ai lăsat un străin să stea pentru o noapte în casa ta, nu-i așa? Eu cred că ești generos. Ghimbir era în șoc. În toți anii ăștia, nimeni nu a fost niciodată amabil cu el. Leo a mâncat ceva și s-a dus direct la culcare. Lui Ghimbir i s-a părut ciudat că unui civil i s-a cerut să ducă un mesaj regal. A observat plicul în haina lui Leo. Curios, s-a hotărât să îl deschidă. Cel care aduce această scrisoare trebuie aruncat în temniță pe viață. De ce să ceară regele așa ceva? Regele are inimă rea. Leo nu merită asta. Ghimbir a rupt scrisoarea. A scris un alt mesaj pe o altă hârtie. A pus-o în plicul regal și apoi în haina lui Leo. A doua zi, când Leo a ajuns la palat cu scrisoarea: cel care aduce această scrisoare trebuie să se însoare cu prințesa de îndată. Chemați-o pe prințesa Bella, vă rog! Bella, tatăl tău dorește să te măriți cu acest tânăr. Ești de acord? Așa cum le era destinul, de îndată ce Leo și Bella s-au uitat unul la altul, s-au îndrăgostit. Da, vreau să mă mărit cu el, mamă! Regina era foarte fericită. Nunta a avut loc în aceeași zi. Leo și Bella erau foarte fericiți. Dar nu pentru mult. Când regele s-a întors, s-a înfuriat când a aflat ce s-a întâmplat. Dar era prea târziu. Leo era prinț acum. Regele nu putea să-și arunce ginerele în temniță. S-a gândit la un alt plan. Oh, mi se rupe inima! Știu că trebuia să-ți fi spus asta înainte, dar prințesa e blestemată să moară în a șaptea zi de căsnicie. Doar un singur lucru o poate salva: cele trei fire de păr aurii ale diavolului. Nu te pot obliga să pleci! Am să merg! N-am să permit să se întâmple nimic soției mele! Leo și-a luat la revedere de la soția lui. În drumul către diavol a ajuns la un oraș mare, iar paznicul l-a oprit. Dacă vrei să intri, ghicește ghicitoarea asta. Spune-mi, de ce fântâna stăpânului nostru, care odinioară dădea vin, nu mai vrea să ne dea acum nici măcar apă? Leo s-a gândit puțin. Știu soluția la problema ta, dar nu pot să ți-o dau acum. Vezi tu, eu sunt într-o misiune foarte importantă și mi s-a spus că cel care mă obligă să răspund la vreo întrebare înainte de a-mi fi îndeplinit misiunea va fi transformat într-o capră. Care era întrebarea ta? Ceva despre o fântână? Nu! Unde te grăbești așa? Ce-ar fi să-mi dai răspunsul când te întorci? Oh, cât de generos ești! Mulțumesc, domnule! Leo s-a dus mai departe și a dat de un alt oraș. Paznicul a întrebat: spune-mi, de ce pomul care odinioară avea mere de aur, acum are doar frunze? Leo a dat același răspuns și paznicul l-a lăsat să intre. Tocmai când Leo se gândea că șirul ghicitorilor ciudate s-a terminat, a dat peste un barcagiu, care i-a spus o altă ghicitoare. O să te duc pe malul celălalt. Dar spune-mi un lucru. Eu duc oameni încoace și încolo, în fiecare zi, fără nicio schimbare în munca sau viața mea. Cum să mă opresc? Leo a oftat și a spus barcagiului despre capră. Barcagiul s-a gândit, evident, că e mai bine să fii barcagiu toată viața decât să fii capră. L-a dus pe Leo pe malul celălalt și și-a luat la revedere. Leo a ajuns în sfârșit la grota diavolului. Afară a văzut că cineva încerca să culeagă mango dintr-un copac. Scuze, îmi cer scuze. N-am să mă ating deloc de mango, promit. Cum? Tu nu ești nepotul meu? Credeam că e diavolul. Tu de ce ești aici? Diavolul e nepotul tău? Foarte bine atunci. Poți să-mi spui unde este? Trebuie să-i pun 3 ghicitori. Leo i-a povestit totul bunicii diavolului. Cum? Regele a spus că cele 3 fire de păr aurii ale diavolului vor rupe blestemul? Regele pare să fie chiar mai rău decât nepotul meu. Tinere naiv, socrul tău vrea ca tu să dai de necazuri. De asta te-a trimis aici. Stai! Asta să fie? Uite, vine diavolul! Dar aș vrea să văd ce face cu tine. Leo era un tânăr inteligent. S-a gândit puțin și a făcut un târg cu bunica. Bunica urma să-l salveze pe Leo și să primească răspunsul la cele 3 ghicitori puse de către paznici și de către barcagiu. În schimb, el nu trebuia să-i spună diavolului că bunica lui a încercat să mănânce fructele de mango. Ești deștept! Bine, de acord! Bunica diavolului l-a transformat pe Leo într-o furnică și l-a ținut în buzunarul ei. Când a sosit diavolul, era atât de obosit încât s-a dus direct la culcare. Bunii! Ce crezi că faci? Ce vis oribil, groaznic am avut! Am visat o fântână care avea cândva vin, dar acum nu mai are nimic, nici măcar apă! Asta pentru că sub fântână trăiește o broască mare. Cineva trebuie să o gonească de acolo și atunci vinul o să înceapă să curgă. Noapte bună! După un timp, când diavolul dormea dus, bunica lui i-a smuls încă un fir de păr auriu. Ce mai e acum? Încă unul! Există un pom minunat care făcea mere de aur, iar acum nu are decât frunze. Sărmanul pom! Un șobolan îi roade rădăcinile, bunico! Cineva trebuie să gonească șobolanul. Bine! Culcă-te la loc, am să încerc să adorm din nou. Nu! Știu că ai să-mi smulgi părul din nou. Așa că, poftim! Acum nu mai ai ce să mai smulgi. Mulțumită? Păi, aș mai avea o ghicitoare. Cum sună? De ce nu poate barcagiul să se oprească din a duce oamenii cu barca? Nu vrea să facă asta. Cum se oprește? Pentru că vâsla e blestemată. Trebuie să dea vâsla cuiva ca să se elibereze de blestem. Pot să mă culc la loc acum? Sigur că da! Noapte bună! Bunica l-a transformat atunci pe Leo din nou în om și a dat cele 3 fire de păr aurii. Leo s-a înclinat în fața ei și a plecat repede înainte ca ea să se răzgândească. Ai răspunsul? Sigur că da, dar întâi du-mă cu barca. Odată ce ajung pe cealaltă parte, am să-ți dau răspunsul. Barcagiul a făcut așa cum i s-a cerut. Dă vâsla cuiva și vei fi liber! La revedere! Pe drumul de întoarcere l-a întâlnit pe al doilea paznic. Prietene, e un șobolan care roade rădăcinile pomului. De aceea pomul tău nu face mere de aur. Fericit, paznicul s-a dus la pom și a luat șobolanul de acolo. Pomul a făcut imediat mere de aur. Bucuroși, oamenii din oraș i-au dat lui Leo 2 saci de aur. Acum era timpul să răspundă la întrebarea primului paznic. Sub fântână trăiește o broască mare. Gonește-o de acolo și fântâna va avea din nou vin. Oh, și ce fântână splendidă era! Și primul oraș l-a răsplătit pe Leo cu 4 saci de aur. Leo a acceptat răsplata și a pornit spre palat. Când regele l-a văzut pe Leo apropiindu-se cu sacii de aur, a fost copleșit de lăcomie. Oh, ginerele meu s-a întors! Mi-am făcut griji pentru tine! Spune-mi, unde ai găsit aurul ăsta? Leo știa acum cât de rău era regele. E un barcagiu în drumul spre diavol. Tot ce trebuie să faci e să urci în barca lui, să iei vâsla și să treci repede râul. Sunt câmpii cu aur pe partea cealaltă. Regele s-a grăbit la barcagiu. Fără să se gândească prea mult, a luat vâsla din mâna barcagiului. Barcagiul s-a bucurat și l-a lăsat pe rege singur. Între timp, Leo a aflat totul despre părinții lui adevărați. Atât părinții lui adevărați, cât și cei care l-au crescut, au fost invitați la palat. Profeția s-a împlinit. Leo a adus noroc și bogății întregului oraș. Cât despre regele Lacom, se spune că și acum vâslește încoace și încolo complet singur. Căci nimeni nu a îndrăznit vreodată să îi ia vâsla.